ना सुना फूल गे ना तू तलाका तारू छेला हाय सुना सुना फूल गे ना तू तलाका तारू छेला खाए दो ना ही तो दांप पे चुआ दे कैसे बताई तो पे मारी बुझा ना बात फूल झारी प्यार पे कर के झंझट हा बबुआ हम ना फेरा में पोरी कैसे बताई तो पे मारी बुझा ना बात फूल झारी हमार हो उपकार तो दिल से दुआ दे दुआ दे अच्छा नतका जवानी के जाता कहता चीर के देखा दी बड़ू तू दिलवा के भीतर फिर मैं लूटे के चाहे लमाजा बुझ ले तो हर चाही तो कहता चीर के देखा दी बड़ू तू दिलवा के भीतर फिर मैं लूटे के चाहे लमाजा बुझ ले तो हर चाही तो कहे खाता रुभाव हम हर जागल बाटे ता दांत लग जाई अगर तन को छुआ दे मानू जी